انا ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا. لقد کانکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس رحمت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، جو ان کی زندگی کے نمونے کو اختار اپنائے گا تو سراپا رحمت شخصیت، سراپا ہستی، سراپا رحمت ہستی سے اس کو پورا پورا فائدہ مل جائے گا. تو اس زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہلی بات ہم نے کی، آپ کے آنے سے پہلے آپ کی خبر، یہ عنوان مکمل ہوا. دوسرا عنوان مکمل ہوا آپ کی شخصیت، اس میں تھوڑی سی بات یہ ہوئی تھی کہ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ اپنے دور کے سارے انسانوں میں سے بدنی، علمی، عقلی، اخلاقی ہر لحاظ سے برتر ہوتے ہیں، اور بار بار لوگوں کے سامنے یہ بات آئی ہوئی ہوتی ہے، بار بار انہوں نے تسلیم کیا ہوا ہوتا ہے، بار بار انہوں نے اعلان کیا ہوتا ہے کہ اس سے برتر آدمی ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. اور یہ 40 سالہ سب سے کم عمر میں جو عمری ملی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے 33 سال کی عمر میں، ورنہ باقی انبیاء علیہ السلام کی پیغمبریاں 40 سال سے زیادہ عمر میں ہیں. اور 40 سال کا عرصہ بار بار ایک آدمی کی شخصیت کے بارے میں یہ ثبوت فراہم کر رہا ہو کہ کسی لحاظ سے اس سے برتر کوئی آدمی نہیں ہے، اور ایسا آدمی جب پھر ایک بات کو کہے جس کو کہ وہ دلائل کے ساتھ ثابت بھی کر رہا ہو تو عقل سلیم پھر جو ہے اس کا انکار کرنے کی ہمت نہیں کر سکتی. جیسے قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے لقد لبثت فیکم عمرا فلا تعقلون، اے قریش مکہ، اے عالم انسانیت، تمہارے درمیان میں نے ایک زندگی گزاری ہے، کیا اس زندگی کے معیار کو تم سامنے رکھ کر اپنے عقل کو استعمال کر سکے؟ اس بات کو نہیں پا سکتے ہو کہ میں حق کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں. تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت، انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت ہوتی ہیں. حسی معجزات، اہل علم کہتے ہیں کہ حسی معجزات، آپ نے چاند ڈاکٹر کو ٹکڑے کر دیا اور آپ کے ابو جہل کے ہاتھ کنکر پکڑی ہوتی، اس نے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے، کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. ان معجزات کو کہتے ہیں حسی معجزات. حسی معجزات جو ہے ان کی حیثیت دوسرے نمبر کی ہوتی ہے، اور پہلے نمبر کی حیثیت جو ہوتی ہے وہ عملی اور عقلی، عملی اور عقلی معجزات ہوتے ہیں. عملی معجزات کیا ہے؟ یہ اس بات کو کہہ رہا ہے، اس کو کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. تاریخوں کو لوگ چلاتے ہیں، ان کے مفادات آتے ہیں سامنے، فوائد آتے ہیں. جس وقت فوائد تب، اس وقت تکالیف اور مشکلات تھیں، تو اور مشکلات کے لیے سب سے ایک نمبر پر آپ نے اپنی جان کو رکھا، پھر اپنے خاندان اہل بیت کو رکھا، پھر بنی ہاشم کو رکھا. تو مشکلات میں سب سے اول درجے پر خود اور آپ کا خاندان، اور جب فوائد اور مفادات شروع ہوئے تو سب سے پہلے دور دراز کے لوگوں کو دے کر سب سے آخر میں اپنے بنی ہاشم کو، پھر اہل بیت کو، پھر اپنی ذات کو رکھا. تو کیا یہ حق کا ثبوت نہیں ہوتا ہے کہ مشکلات کو اپنے لیے لے رہے ہوں، مفادات کو دوسروں میں تقسیم کر رہے ہوں، تکلیفیں خود اٹھا رہے ہوں، راہ تہواروں کو دے رہے ہوں؟ یہ عملی معجزے ہوتے ہیں، یہ عملی زندگی ہوتی ہے کہ جو حق کی حقانیت کو ثابت کر کے اگلے آدمی کو ماننے پر مجبور کرتی ہے. اور عقلی معجزے جو ہیں، عقلی معجزے میں سب سے پہلے تعلیمات کی، ہر آدمی کے اقوال، اس کی سوچ، فکر، اس کے نظریات، اس کے عقائد، اس کی تعلیمات، اس کو سارے انسان پرکھتے ہیں. کیا آیا یہ حق کے معیار پر ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے اسی موضوع سے بڑھ کر اگلی موضوع ہوتے ہیں کہ تعلیمات ایسی ہوتی ہیں کون تعلیمات کو نفس کے خلاف سمجھتے ہوئے ماننے اور ان پر چلنے کے لیے تو آدمی تیار نہیں ہوتا, لیکن ان کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتا, ان کے حق ہونے انکار کا انکار نہیں کر سکتا, اور ان کے مفید ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. ہاں اس کو یہ کہہ چاہتا ہے کہ میرے نفس کے مزے کے خلاف ہے, میرے مفاد کے خلاف ہے, اس لیے میں مان نہیں سکتا, اس پر عمل نہیں کر سکتا, کیونکہ آدمی کی نفسیات ہے. یہ کہتا ہے کہ تکلیف میں دوسرا اٹھائے فوائد مجھے ملا کرے, قانون کی پابندی دوسرا کرے اور اس پابندی کے فوائد مجھے ملا کرے, راستے پر چلتا ہو دوسرا آدمی ٹھیک گاڑی چلائے اور میں جیسے بہتکے چلاؤں فائدہ مجھے حاصل ہو, اگر یہ انسان کی نفسیات ہے. اس لیے ابو طالب سے کسی نگار نے کہا بات ہے اس کی بہت اچھی ہے, تعلیمات کی بہت اچھی ہے, لیکن میں جو ہے تو قریش کے ڈر سے اپنی بےزتی سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ قریش مجھے تارا دیں گے کہ بھتیجے کا دین قبول کر لیا. تو یہ سارے کفار کے ساتھ ہوتا ہے, اس لیے دلائل کے میدان میں جہاں پر بھی دلائل ہو, جہاں پر بھی باس ہو, تو دو چار دلائل کے بعد اہل کفر کو میدان چھوڑنا پڑتا ہے, بھاگنا پڑتا ہے. مجھے یاد ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارا گاؤں کافی پسماندہ تھا, ہم سے کوئی 20 میل کے فاصلے پر مستریوں کا اسپتال تھا. تو انہوں نے کچھ عرصہ کام کرنے کے بعد ضرورت ان کو ہو گئی کہ ہمارے گاؤں میں تبلیغ کرنے کے لیے آئے, بڑی گاڑیاں سڑک کے کنارے لگا دیں اور باجے بجا کر اور یہ گانے سنا کر لوگوں کو جمع کر دیا. اب سارے بچے اسکول کے بھی جمع ہو گئے اور پھر اس پر جو انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کر دی. تو ہمارا اسکول کا چپڑاسی فقیر حسین چاچا چپڑاسی بھی آئے ہوئے. اب جب انہوں نے تبلیغ شروع کی اس نے کہا ہو یہ تو عیسائی کی تبلیغ کر رہے ہیں, وہ کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے. اور جو بات ہوئی تھوڑی دیر کے بعد اس ان پڑھ چپڑاسی نے ان کے پادریوں کو لاجواب کر دیا اور سارے بچوں نے پیچھے نہ رہے تکبیر اور ہو جو کیا نا تو اپنی گاڑیوں کو لے کر بھاگے. کارگزاری ہمارے خطیب صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ بڑے نہ سمجھتے ان کو لے کر مسجد کو آتے ہمارے ساتھ بات کرتے. تو لوگوں نے کہا استاد جی ابو تو فقیر حسین چاچا ڈیرو یہ فقیر حسین چاچا پنچر کڑی ہو تو تاج روکے پاس سی وغیرہ دیکھا تاج خبر ہو جی کیونکہ یہ فقیر حسین چاچا کافی تھا اس نے ان کو پنچر کر دیا تھا, اس لیے آپ جیسے اہل علم کی اور آپ جیسے اہل دارش کی ضرورت ہی نہیں پڑی ہے. تو آج جو دنیا عیسائیت یہ پرسنل اٹیک پر آ کر خاکے پہ وہ کر رہی ہے یا یہ مختلف قسم کی باتیں کر رہی ہے, اس لیے کہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ دلائل کے میدان میں ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ہمارے لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں. اور فرانس کے بارے میں یہ رپورٹ ہے کہ اس کو 10-20 سال اور لگیں گے یہ اسلامی جمہوریہ ہو جائے گی. اس لیے وہاں سے زیادہ اس بات کا کر رہے ہیں, بلکہ یہ تو پہلے بش کے زمانے میں پترا نے رپورٹ اس کو دی کہ یہاں اتنا اسلام اس طریقے سے پھیل رہا ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ ڈیموکریسی ہے جمہوریت جس کی تعداد زیادہ ہو جائے گا انہیں لوگوں کا ملک ہوگا. ان سے کہا نہیں ہم اپنے مذہب کو اپنی تہذیب ثقافت کو ختم نہیں کریں گے. فرانس میں پاکستان بنگلہ دیش اور ہندوستان کی تبلیغی جماعتوں کا داخلہ بند کرو اور نے بند کیا, لیکن اتنا کام ہو چکا تھا کہ ابھی بھی خطرے میں یہ دو باتوں سے خطرے میں. ایک یہ کہ ان کی آبادی زیادہ نہیں ہو رہی کیونکہ ان کا نوجوان شادی اور اولاد کی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے, لہٰذا ان کی آبادی نہیں بڑھ رہی, مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے. اور دوسرا جو ہے کہ ان کے جب دلائل کے میدان میں بات آتی ہے تو تھوڑی سی بات چیت کرنا, تھوڑی سی تبلیغ کرنا, تھوڑی سی حق کو بیان کرنا, توحید آخرت کو بیان کرنا, کافر اس کو لینے کے لیے تیار ہو رہا ہے. ان دو باتوں سے یہ خطرے میں, اس لیے یہ خراب ہتھکنڈوں کو ہاتھ میں لے کر ان چیزوں کو کر کے مسلمانوں کو جو ہے تو اس طرح کے حالات پیدا کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی ہم ایک تصویر لوگوں کے سامنے لائیں کہ یہ داشتہ کر دیں. لیکن بہرحال باطل جتنی کوششیں کر رہا ہو آخر غلبہ حق کا ہی ہونا ہوتا ہے, اس پہ ہی غالب ہونا ہوتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.